قصه تیراندازی و ترسیدن او از سواری که در بیشه می رفت. یک سواری با سلاح و بس مهیب می شدن در بیشه بر اسبی نجیب. تیر اندازی به حکم او را بدید، پس خوف او کمان را در کشید. تا زند تیری سوارش بانگ زد، من ضعیفم گرچه زفت استم جسد. هان و هان من گر تو در زفتی من، که کمم در وقت جنگ از پیر زن. گفت رو که نیک گفتی، بر نیش بر تو می انداختم از ترس خیش. بس کسان را کالت پیکار کشت، بی رجولیت چنان تیغی بمشت. گر بپوشی تو سلاح رستمان، رفت جانت چون نباشی مرد آن. جان سپر کن تیغ بگذار ای پسر، هر که بی سر بود از این شه برد سر. آن سلاحت حیله و مکر تو است، هم ز تو زایید و هم جان تو خست. چون نکردی هیچ سودی زین حیل، ترک حیلت کن که پیش آید دول. چون که یک لحظه نخوردی بر ز فن، ترک فن گو می طلب رب المنن. چون مبارک نیست بر تو این علوم، خیشتن گولی کن و بگذر ز شوم. چون ملایک گو که لا علم لنا، یا الهی غیر ما علمتنا.